یہ سوالوں کے جواب فکر کیے جا رہے ہیں، کہیں واؤ کے ساتھ ذکر کیے جا رہے ہیں، کہیں بغیر واؤ کے پھر ذکر کرنا شروع کر دیے گئے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کہیں اسد کے طور پر، کہیں فصل کے طور پر، سر کے اسد کے طور پر یہ طریقہ شروع کر دیا گیا ہے. تو تین سوال جو ہیں تو وہ غیر واؤ کے ہیں، اور تین جو ہیں وہ واؤ کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں. پہلے جو ہے وہ مشترکہ اوقات میں ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ مختلف ہیں تو نئے سرے سے سوال بھی آیا جواب بھی آیا، تو بغیر ادب کے انہیں ذکر کر دیا گیا. اور جو اکٹھے ایک وقت میں آیا تو وہ ذکر بھی ترتیبوار ہو گیا، تو پھر ادب کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا اور جواب بھی اسی طرح دے دیا گیا. کل ہوا اذن اضا تکلیف کو کہا جاتا ہے، عورت کو جمع میں اگر تکلیف ہے تو ہر حال میں تکلیف ہے، تو عیض میں تکلیف ہو اگر بھی کرنا ہو، اس کا کیا مطلب بتلایا کہ اذن یہاں عیض اور غلاظت اور گندگی کے معنی میں ہے، نہ کہ تکلیف کے معنی میں ہے. آزاد سے اسے تعبیر کیوں کیا گیا ہے؟ کہ بندہ جو جمع کرنے والا ہے وہ اس سے نفرت کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے کہ ایسی حالت میں میں کیوں واقع کروں. پاس اگر چونکہ یہ غلاظت ہے، گندگی ہے، تو لہٰذا عورتوں سے سال میں الگ رہو. پاس اگر سے بظاہر یہ تھا کہ میل جول الیک سلیک ان کے ساتھ مل کے کھانا پینا ہر چیز ختم کر دی جائے، یہ تو کوئی جاہلیت والا طریقہ ہو گیا نا. حالانکہ اسلام اس کا خلاف کر رہا ہے، اس لیے بتلایا کہ پیسہ نے بھی نظام آتا ہے، یہ مطلب ہے کہ نظام سے پرہیز کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفسر ہیں قرآن پاک کے، آپ نے فرمایا انما امرتم اتخذ النساء حجاما تهن ظاہرنا. اعتدال النساء کا مطلب کیا ہے؟ کہ حالت حیض میں جمع نہ کرو. یہ حکم نہیں کہ گھروں سے الگ تھلگ جائے وہ کر دو، اس طرح کے عجمی لوگ کیا کرتے ہیں. یہ بھی عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم ان کو علیحدہ کھانے پینے کا اور لباس بستر وغیرہ کا انتظام کر کے دیں، اگر ان کو دیں تو ہم اور ہمارے بچے یہ سردی میں کھٹر کے مریں گے، نہ دیں تو وہ کھٹر کے مریں گے. ہمارے لیے بڑا مشکل معاملہ بن گیا پاس اگر صاحب. تو آپ نے بنایا تو میں یہ کس نے کہا ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو، بالکل الگ تھلگ کر دو، صرف یہ ہے کہ واقع ان کے ساتھ سال میں نہ کرو. اسلام شراط مستقیم ہے، شراط تفریق کا پین بین ہے. تو یہود اور نصارہ کا جو عمل تھا، اسلام نے اس میں راہ اعتدال کو اختیار فرمایا. لوگ بھی بالکل گھروں سے نکال دیتے تھے، ان کے ہاتھ سے کھانا پینا میل جو الگ قسم کا بھائی کاش، جبکہ نصرانی مواشرت بھی کرتے رہتے تھے، ایس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو اسلام نے درمیانہ طریقہ اختیار کیا تو مواشرت بند کر دو، اس دور میں وقتی معاملات کے ہم اسی طرح اپنائے رکھو. یہ افراط و مستقیم ہو گیا اور افراط و تفریط کے بین بین صاف ہو گیا. پہلے عزم سے تعبیر کیا، پھر پاتا دے لوں یہ کے ساتھ مسترد کیا، اس کا بتایا کہ قلت کیا ہے، اعتزال کی اس کی علاجت اور گندگی جو ہے وہ علت ہے. جب تک وہ برقرار ہے تو مواصلت ناجائز ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو اس صورت میں مواصلت جو ہے وہ جائز ہو جائے گی. گھرنا قربان یا مباشرت کے معنی میں ہے، فلیک سے لیک یا اکٹھا لیٹ جانا تو اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. مباشرت یہ ہو گیا حتیٰ دھورنا، یہاں تک کہ پاک ہو جائیں. پہلے فاضل النساء المریض فرمایا پھر ولا تک رہتا ہے، بنا تو وہی ہو گیا، تو دوبارہ یہ کیوں فرمایا گیا ہے؟ تکرار بن گیا. جواب جاری ہے. تاکید الحکم و بیان الغایت ہی, ایک تو فاتح ذلو کی تاکید ہوگی, دوسرا انتہا بیان کر دیے. فاتح ذلو میں صاف المحید حیض کے آغاز سے لے کر حیض کے اختتام تک عورتوں سے الگ رہو, یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاؤ, بلکہ حیض کے خاتمے تک ان سے الگ رہنے کا تو پابند ہو. اب یہ حتایت حرما, اس سے مراد کیا ہے؟ خالی حیض کا بند ہو جانا آخری مدت پر, یا غسل بھی کر لے پھر مواقع جائز ہو, غسل نہ کرے پھر مواقع جائز نہ ہو. شافی مسئلہ یہ ہے کہ غسل کریں تو پھر جائز ہے, قبل غسل مواقع جائز نہیں. اور مزید تائید اس کی کیا ہے؟ یہ تحرر والے کا سیا ہو گیا باپ کے طور سے, جب تحر اچھی طرح پاک ہو جائے, جب اچھی طرح پاک ہونا, یہ غسل کی صورت میں ہو گیا. یہ صراحتاً دلیل ہو گئی اس کی کہ غسل کر لیں پھر مواقع جائز ہے, غسل سے پہلے وہ مواقع جائز نہیں. اسی طرح فیضا کا تحر نہ پہلے یا تھوڑنا ذکر کیا ہے, آگے فیضا کا تحر نہ یہ ذکر کیا ہے, اس سے بھی التزامی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ غسل کرنا ان کا یہ ضروری ہے, تب ان کے ساتھ جماعت جائز ہے ورنہ نہیں. امام صاحب علیہ رحمۃ کا نظریہ کیا ہے کہ اگر حیض کی اکثر مدت جو ہے وہ پوری ہو گئی تو اب غسل سے پہلے بھی مباشرت اس کے ساتھ جائز ہے. امام صاحب علیہ رحمۃ کا قول نقل کر دیا, دلیل کوئی نہیں کرتی ہے, سب بظاہر کمزوری اس قول کی ثابت کرنا مقصود ہے, لیکن امام صاحب علیہ رحمۃ کے قول کی دلیل کیا ہے؟ یہ دھورنا بھی ہے جب طاہر بھی ہے, اور دونوں قراءتیں متواتر ہیں کرتی ہیں, اور ہر قراءت منزل مستقل آیت کی ہو گئی, پھر ان میں تعارض لازم آ جائے گا. ایک سے پتہ چلتا ہے کہ نفس طہارت کافی ہے, حیض کی بندش کافی ہے, دوسری سے پتہ چلتا ہے غسل بھی ضروری ہے, تخالف تعارض لازم آئے گا. اس لیے پھر ان کو دو حالتوں پر عمل کر دیا گیا ہے, اکثر مدت حیض کی پوری ہو گئی, اب یا تھوڑنا والی قرآن سے عمل ہو گیا, واقعت جائز ہو گئی, جو گرے انصاف ہو گیا, اور اگر مدت اکثر پوری نہیں, پہلے حیض بند ہو گیا ہے, احتمال ہے دوبارہ اس کے جاری ہونے کا, اب پھر غسل کر لیں پھر جماعت جائز ہوگا ورنہ نہیں جائز ہوگا. تو دونوں قراءتوں کو خوب عمل لانا چاہیے, نہ کہ ایک قراءت پر عمل کیا جائے اور دوسری قراءت کو چھوڑ دیا جائے. فاتو اللہ میں حیثو ہمارا اللہ, ان کا ساتھ واسو کرو اس مقام سے, اس مقام کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وہ مقام کیا ہے؟ مساو تم ہر سلت ہو, تمہارے لیے کھیتی ہے, کھیتی عورت قبل کے لحاظ سے ہے نہ کہ دبر کے لحاظ سے ہے. دبر سے تو اولاد نہیں پیدا ہوتی, قبل میں مواشرت سے پیدا ہوتی ہے, لہذا مقام متعین ہو گیا. باقی انداشے تم اس مقام سے چاہو تو ادھر تعمیم ثابت ہو رہی ہے, ادھر تخصیص جو ہے تو ہو گئی تعارف بن جائے گا. جواب کیا ہے؟ ایک ہے محل مباشرت, وہ قبل متعین ہو گیا, ایک ہے جانب مباشرت کی, وہ آگے سے جمع کرو یا لیٹ کے پیچھے سے شرم کا اپنی عورت کے فرد میں داخل کر دو اس طرح, یا پہلو سے کرو. لہذا مقام جو ہے مباشرت کرنے والے کا, اس کے لحاظ سے تعمیم ہوگی کہ اگلی جانب سے پیٹ سینے کی جانب سے کرو یا پیٹھ جو ہے اس کی جانب سے کرو, لیکن محل جو ہے تو وہ قبل ہونا چاہیے, بزرگ جو ہے تو محل نہیں ہونا چاہیے. تو مال کا تعین ہو گیا اس میں ایسا ہمارا اللہ سے, اور احتیاط جو ہے مباشرت کی, سامنے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے تو اس میں اللہ شیطان کے ذریعے تعمیم جائے تو وہ حفاظت ہو گئی. پھر یہ کیوں فرمایا گیا اللہ شیطان؟ کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ جو جمع کرے اگرچہ قبل میں ہی لیکن دبر والی جانب سے بچہ جائے وہ مہنگا پیدا ہوگا. ان کے رد میں یہ فرمایا گیا کہ جانب کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لہٰذا پیچھے سے قبل کو جمع کر لو تو وہ بھی اسی طرح جائز اور صحیح ہے جس طرح کے پہلے سے. وہ آپ سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں جائز کے لیے نہیں تھے, مل کے رہتے حیض والی عورتوں کے ساتھ کرنا مل کے کھاتے پیتے تھے جس طرح جو یہودی مجوسیوں کا طریقہ تھا اور جاری رہا یہ سلسلہ. انہوں نے یہاں تک کے سوال کیا حضرت رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت میں اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. سر مستر نہیں ہوگی سر تین مقام کے الواؤ کے ساتھ تین مقام کے کچھ سوالات پہلے مختلف اوقات میں اس لیے ذکر کیا ان کو ساتھ رکھے جمع کے الواؤ کے ساتھ. جی ہوا اذن یہ نہایت کیا ہے ناپسندیدہ امر ہے ساتھ الگ رہو عورتوں سے عادت حیض میں ذاتوں سے الگ رکھنا مراد نہیں بلکہ مباشرت سے الگ رہو. واسطے قول اسلام کے مجامعت سے الگ رہو جب حیض کی حالت میں ہو نہیں حکم دیا ان کے نکالنے کا گھروں سے مانگنے والے شہر کے اور یہ یہودیوں کے افراد اور مسلمانوں کی تقریب میں حکم کرتے ہیں اس کو آزاد سے تعبیر کیا اور مرتب کیا ہو تو اس پر ساتھ پاک پاک آباد ماں قبل پر مترتب ہو گیا نا تو گویا علت اعتزال کی کیا ہوئی اس کا غلیظ ہونا گندی ہونا. پھر تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک وہ پاک ہو جائیں, یہ تاخیر حکم کی اور بیان آیت کا ہمیشہ کے لیے علیحدگی نہیں حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ پاک ہونے تک کے لیے پابند کیا جا رہا ہے. اور جو آیت کیا ہے یک تو سلم حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر لیں اور دلالت کرتا ہے سب سری ہم یا تطہرنا ہو گیا ہرنا بھی ہو گیا اور حتیٰ یتطہرنا یہ بھی ہو گیا یعنی یتطہرنا فور کا گزارا ہو گیا مراد غسل ہو گیا اور التزام دلالت کر رہی ہے ریاض کریمہ فضا تطہرنا ہونا جب وہ پاس ہو جائے تو ساتھ یہ فائدہ یہ بھی تفریح ہو گئی پے کے ساتھ یہ چاہتی ہے کیا وفر ہونا مباشرت کا جواب غسل سے اور فرمایا وہ نہیں پڑ کے ڈالنا حیض کی اکثر مدت سب سے جائز ہے مباشرت اس کی فضل غسل تو راجی کراتے ہو گئی یا تھوڑنا بھی یا تاہرنا بھی تو پہلے سے پتہ چلتا ہے کہ حیض کے ان کے ساتھ پر مباشرت جائز ہے اور یہ تہرنا پتہ چلتا ہے غسل کے بعد جائز ہے. اگر دو قرآت ہیں عمل دو آیتوں کے ہیں تو اس لیے تو دونوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے. تو اکثر مدت میں ختم ہو جائے تو پھر یہ ہرنا والی قرآت سے عمل ہو گیا معاشرت جائز ہے, اور کم مدت میں ختم ہوا ہے تو پھر جب تہرنا والی قرآت ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے غسل کے بعد جائز ہوگی معاشرت قبل غسل جائز. اور اس مقام سے جب اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم فرمایا اس مقام سے جب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حلال کے تمہارے لیے بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والا پاک رہنے والوں کو خواہش سے بھی اور غلاظتوں سے بھی جس میں حالت حیض میں مجامعت ہے یہ غلاظت سے اپنے آپ کو آلودہ کرنا ہو گیا نا یا دوبر میں مباشرت ہے یہ بھی ولادت میں آلودہ کرنا ہو گیا کیونکہ وہ موضع حرف نہیں بلکہ موضع فرق ہے علاظت گندگی کی جگہ ہے زبر زیادہ مساؤ تم ہر سلکھوں تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں پاتو ہر سکوں آؤ تم اپنے ہاتھ عورت یا سو ہر سب مجھے کھیتی باڑی کرنا اور عورتیں کھیتی کرنا تو نہیں ہے نا یہ مبتدا خبر متحد ہوتے ہیں موضوع معمول میں اتحاد ہوتا ہے تو یہاں اتحاد مصور نہیں ہو سکتا تو جواب کیا دیا مواضی ہو ہر سن ذات موجود ہے یہاں پر عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی جا بجا ہیں تو کھیتی زمین ہے اس میں بیج بویا جاتا ہے پھر عورتوں کو کھیتی سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب تو یہاں بھی مادہ منویہ ان کے ریموں میں پہنچتا ہے تو وہاں سے چارہ وغیرہ یا گندم دھان وہ پیدا ہوتے ہیں درخت پیدا ہوتے ہیں یہاں سے بچے بچیاں جاتی ہے پیدا ہوتے ہیں اس لحاظ سے تشبیہ دی گئی تو وہاں بھی ایک مادہ زمین کے حوالے ہوتا ہے یہاں بھی ایک مادہ ان کے حوالے ہوتا ہے اس سے بھی نسل ٹوٹتی ہے اس سے بھی نسل جب پیدا ہوتی ہے اس لحاظ سے فساد اساؤ کو حاصل لگو فاتو حسر کو جس میں باقی کھیتی باڑی جائے تو اس میں آنا جانا تمہارے لیے جائز ہے تو یہاں بھی آنا جانا تمہارے لیے جائز ہو گیا اما قبل کے ساتھ اس کا عرب طور تعلق اور ادب نہیں ذکر کیا گیا پھر ادب کے ترک کی وجہ کیا ہے فاتو نمن ہے سو ہمارا کم اللہ کو اجمل تھا مثال تم ہر سلح کو یہ اس کا بیان ہو گیا بیان وہ بیان میں اہلیت اتحاد ہوتا ہے اور ادب غیرت کو چاہتا ہے تو اسی لیے ادب کو یہاں سے ترک کر دیا گیا کیونکہ یہ بھی برا بیان آ گیا ماتبل والے ہو گئی ہے فاتو نمن ہے سو ہمارا کم اللہ تھا آگے انداشے تم پاتو ہر سکوں انداشے تم آؤ اپنے کھیتی والی جگہ کو جہاں سے چاہو جس کی اس مکان کو چاہو اس کی وجہ بیان سنائے چل اور تمہاری بیوی تمہارے لیے کھیتی ہے یعنی جگہ کھیتی کی ہے کچھ بھی کی جائے گی عورتوں کو ساتھ کھیتی کے اس کے جو الکا کیا جاتا ہے ان کے ریموں میں مٹھوں سے ساتھ بیجوں کے سبق سے وہ منگلے بیج کے ہو گئے بیج زمین کے حوالے کیے جاتے ہیں لطفہ اس کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے وہاں سے پودے پیدا ہوتے ہیں یہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے اس مناسب سے انہیں کھیتی سے تعبیر کر دیا تو لطفہ طور پر آؤ تم اپنی کھیتی کو مثال تم ہر سن وہاں کچھ بھی ہو گئی موضوع یا کل ہر پھر پاتو ہونا کہنا چاہیے تھا پاتو ارس کم کیوں فرمایا تو ذکر مشبہ گئی مراد مشبہ ہو گیا کہ آؤ تم عورتوں کے پاس جس طرح کے آتے ہو تم اپنی کھیتیوں کے پاس سے ابھی اثر ترک کیوں کیا گیا ہے مثال تم ہر سلکوں کا تو اس کا جواب کیے مثلاً کے حوالے سے پاتو ہونا انداشے تم جس حیثیت سے بھی چاہو جس مقام سے چاہو انا کیفیت کے عموم بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور مکان میں تعمیم بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے یہاں مکان کے لحاظ سے تعمیم ہو گئی لیکن واقعی کے لحاظ سے نہ کہ موضوع کے لحاظ سے چل مر بھی ہے کہ یہ تھے کیسے کہتے کہ جس مجامت کے اپنے عورت کے ساتھ ہے دو برستے قبول میں دھوگا بیٹا بھینگا ذکر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کا مطلب ہے رد کیا گیا ان کا تو سمجھ چکی ہے غلط قول ہے ان کا تو بچہ پھینگا پیرا ہوگا مقدم بولے انفوں سے آگے بھیجو اپنے نقشوں کے لیے مطلب ہے مباشرت میں ہی نہ رہ جاؤ کھیتی باڑی کی نگرانی حفاظت نہ کرتے رہ جاؤ پھر آخرت کی کھیتی کے لیے بھی کرو باری تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالو جیسے یہ مطلب ہے یا قدم اولے انفس سے قوم کا مطلب کیا ہے اللہ سے اولاد جائے وہ طلب کرو خالی شہوت رانی مقصد نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک اولاد پیدا ہو افزائش نسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے توالد تنا کہو و توالد و تناسل و کرنی و واہی جو تم العمم میں تمہارے ذریعے سے امتوں پر فخر کروں گا کثرت کے لحاظ سے لہٰذا یہ نیت ہونی چاہیے سرکار کے حکم کی تعمیل باری تعالیٰ نے جو نکاح حلال فرمایا تو اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ یہ توالد تناسل کا سلسلہ جاری رہے اور یہ نسلیں بڑھتی رہے اللہ کی منشاوی پوری کرنا پیش نظر ہونا چاہیے نیک اولاد ہو وہ بندے کے لیے ذخیرہ بنے گی صدقہ جاریہ والی صورت بن جائے گی والد صالح یا دو لوگ نیک بچہ جو بیچ سے چھوڑ گیا تو اس کے لیے دعا گو ہو تو گویا وہ مر کے بھی زندہ ہے اس نے اپنے عمل کا ثواب اسے پہنچے گا بچوں کی دعاؤں کا اجر ثواب سے لاگو بھی اسے ملتا رہے گا یا یہ مطلب ہے یا ایسے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا تو اس لیے تمہارے قدم کو سے اللہ کا نام لو بسم اللہ کہنی چاہیے لیکن اس قطر میں پتہ ہونے سے پہلے پیر بسم اللہ جائے وہ پڑھ لینی چاہیے کپڑے وغیرہ ہٹا دیے جائیں تو پھر دل میں بسم اللہ الرحمن نے نہیں پڑھ لیا کیونکہ زبان سے اس طرح کلام ہوتی ہے دل میں بھی تو کلام ہوتی ہے نا ان الکلام الفلفواد و انما جویل اللسان الفواد دلیلا اصل کلام دل میں ہوتی ہے اور زبان جو ہے وہ دل کی سب زبان ہوتی ہے تو دل میں کہہ رہنا چاہیے وہ تک اللہ اللہ سے ڈرو کیا مطلب لباست سے منع کیا ہے جمع کرنا حالت حیض میں سے منع کیا ہے تو لہذا معاشی سے بچو بالخصوص ان سے اور بالعموم ہر قسم کے معاشی جو ہے ان سے اس لیے مقبول کو حضرت کر دیا کیا ہے تعمیم کے لیے خالی صرف یہ لباس دیا حالت حیض میں مجاوت کی مراد نہ رہے والوں انوں کو ملاقو اور یقین رکھو اس کا تم اللہ سے ملاقات کرنے والے کو پھر ایسے اعمال عقائد کے ساتھ جانا چاہیے نا کہ وہاں رسوا نہ ہونا پڑے تو عقائد بھی صحیح ہوں اور ساتھ عمل جات کو بھی صحیح ہونے چاہیے تو بشیر المومنین اور جو کامل مومن ہیں ان کو بشارت دے دی جائے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو عزت ملے گی اور دائمی نعمتیں جنت کی جائے وہ ملیں گی تو بشیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے یا ہر وہ جس سے بشارت مقرر ہو سکتی ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی مخاطب ہے کیونکہ اصل آس ہے تو پہلے ان کو وصیت فرمائیں پھر عمل کرنے والے جو ہیں ان کو اس طرح کی اشارات بھی دے دیں ہاں جی اور آگے بھی جو اپنے ذاتوں کے لیے وہ چیز جو تمہارے لیے ذخیرہ کی گئی ہے جو ذخیرہ ہو تمہارے لیے یعنی ثواب اولاد کا طلب کرنا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے سے پہلے اور اللہ سے ڈرو اس وقت ایک جناب کے معاشی سے اور یقین رکھو جب وجود ایسا زیادہ راہ اختیار کرو مالا افتادے ہو جس کے ہوتے ہوئے رسوا نہ ہو ایمان میں کس کی بشارت کا ذکر نہیں کیا گیا بتایا دل کرامت ور نہیں قائم کیونکہ شرم معلوم معروف چیز ہے وہ یہی ہے نا عزت عند اللہ اور قائم نعم کا اس لیے ذکر کی ضرورت ہی نہیں کم سے کہ آپ وسلم کو کہ ان کو نصیحت کریں اور بشارت ہے جس میں آپ کی تصدیق کی اور آپ کی حکم کا حکومت کیا ان میں نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو حاجز اور مانے اپنی بچوں کے لیے انتبرو نیکی کرو تم اور تقویٰ اختیار کرو اور اصلاح کرو لوگوں کے درمیان تو اللہ کے نام کو قسم کو مانے ان چیزوں کو کرنے میں نہ بناؤ کہ ہم یہ نیکی والا کام نہیں کریں گے یا اصلاح والا کام نہیں کریں گے کیوں ہم قسم اٹھا بیٹھے ہیں اس لیے یہ نہیں کر سکتے ہیں اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ آپ کو مستہ باندھے تھے آپ کے فقیر مسکین تھے, ان کے اخراجات برداشت کرتے تھے, تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے. تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنے سفر خرچ نہیں کروں گا, اس کے ضروریات کی کفالت نہیں کروں گا. تو ان کی نفس کشی کرتے ہوئے فرمایا گیا, اس نے اگرچہ غلط کیا ہے, برا کیا ہے, لیکن تمہیں اپنے ضمیر کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. اگر مرضی احسن علاوہ اساس جمع مرضی یہی ہے کہ جو لاورزی کرے تو اس کے ساتھ ہی نیکی کی جائے, تو تم اپنے ضمیر کے مطابق چلو, وہ اپنے ضمیر کے مطابق چلتا. یا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی, ان کی ہمشیرہ کا نکاح تھا بشیر ابن نعمان کے ساتھ, انہوں نے طلاق دے دی. اب نادم پشیمان ہوئے تو جو کرنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں بہن کی مخالفت نہیں کراؤں گا اور دوبارہ ان کو میاں بیوی نہیں بننے دوں گا. تو ان کو کہا گیا کہ یہ نیکی کا کام ہے, اصلاح کرانا, تو اللہ کے نام کی قسم کو اس بہانہ نہیں بنانا چاہیے اور رکاوٹ اس بارے میں نہیں بنانا چاہیے, بلکہ قسم کا کفارہ دے دو اور یہ اصلاح والا کام جو ہے وہ کرو. اس سے کیوں رکتے ہو تم؟ لفظی کافی خردہ کر لے ایمان کم خردہ کھولا کے وزن پر ہو گیا, کھول کے معنی میں ہو گیا قبضہ, جو چیز جو مٹھی میں ہو, قبضہ مٹھی پر نہ ہو گیا, قبضہ جو چیز مٹھی میں ہو. تو یہاں بھی خردہ وہ چیز جو پیش کی گئی ہو, آرازہ ارزن پیش کرنا ہو گیا, ارزہ پیش کی ہوئی شے, اللہ کے نام کو ارزا نہ بناؤ, پیش کی ہوئی شے یعنی عاجز مانے رکاوٹ نہ بناؤ. سبحان اللہ. اس لیے مطلب ہو گیا لمائی عارض دونوں شے, تو کسی چیز کے آگے عارض آ جائے, مانے بن جائے. ولل معرض لیل امر, جو کسی کے سامنے پیش کیا گیا ہو, پہلی صورت میں مانا کیا بن جائے گا کہ اللہ کے نام کو عاجز اور مانے نہ بناؤ. انوائے خیر سے جب تم اللہ کے نام کی قسم اٹھا بیٹھے ہو, اس صورت میں یہ دل ایمان, یہ یمین کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ معلوف علیہ کے معنی میں ہوگا. یہ ایمان کم جو معلوف علیہ امور ہیں, ان کے اندر اللہ کے نام کو عاجز مانے نہ بناؤ کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے قسم اٹھا لی ہے. تو یمین کو مانا محلوف علیہ ہو جائے گا, تو جن کاموں پر تم نے قسم اٹھائی ہے تو ان کاموں کے آگے اللہ کے نام کو عاجز اور مانے نہ بناؤ, یہ مانا بن جائے گا. دلیل اس پر کیا ہے, یمین بمانا معلوم پہلے آتا رہتا ہے, جتنا سرکار نے اپنے سامورا کو فرمایا اذا حلف تعالى یمین, جب تو یمین پر حلف اٹھائے تو پھر یمین پر یمین کا کیا مطلب ہوا, یعنی کسی چیز پر کام پر تو میں یہ کروں گا یا نہیں کروں گا, اس چیز کو یمین سے تعبیر کر دیا گیا ہے حلف تعالى یمین. اسی طرح یہاں بھی لے ایمان کم سے مراد کیا ہوا, وہ کام جن پر قسم اٹھائی جا رہی ہے. اسی طرح سرکار کا فرمان ہے کہ جب تم کو سمجھا بیٹھو کسی کام پر, پھر دیکھو کہ اس کا معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہے, تو کیا کرو, فات اللہ جی وہ خیر اور کفر ان یمین, پہلے قسم توڑ دو وہ کام کر لو, اس کے بعد پھر قسم کا کفارہ جو ہے تو وہ دے دو. ایک مطلب یہ ہو گیا, باقی ان تبرو و تصقو و تسلحو, یہ ان میں اپنے مدخول کے لیے اچھے بیان بن جائے گا. معلوم علیہ چیزیں کیا ہیں, کہ ہم یہ بر والا کام نہیں کریں گے, یہ تقوی والا اصلاح والا کام نہیں کریں گے. چل بنا اللہ تعالیٰ کو نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو اور اصلاح کرو لوگوں کے درمیان بہنوئی کے ساتھ ختم بہن کا خاند بہنوئی ہو گیا نا سر اسی کے نوجوان کے ساتھ اور نہ شروع کرائیں گے ان کے اور اپنی بہن کے درمیان سر اللہ کا وزن ہے مقبول کے معنی میں ہے معروف جتنا قبضہ اطلاع کیا جاتا ہے اس چیز پر مٹھی میں آ چکی ہو یہ اب ارزا کا مستاق بیان کرتے ہیں یتلا کو لے ماں یار اطلاع کیا جاتا ہے ارزا کا اس چیز پر جو کسی آگے حائل ہو جائے معنی کے معنی میں ہو گیا نا جلیل معرض جلیل امر جو کسی امر پر پیش کیا گیا ہو پھر دو معنی ہو گئے ایک معرض جلیل امر جو کسی کے آگے پیش کیا گیا ہے یا دوسرا جو معنی بن گیا ہے پھر پہلی صورت میں آیت کریمہ کا معنی کیا بنے گا نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو حاجز ان چیزوں کے لیے جن پر تم نے قسم اٹھائی ہے نیکی کی اقسام میں سے اور ایمان کا معنی قسم اٹھانا نہیں ہوگا بلکہ وہ چیزیں جن پر قسم اٹھائی گئی ہے جس طرح میں خرچ میں استعمال نہیں کروں گا یا سلو نہیں کراؤں گا بہنوئی اور بہن کے درمیان یہ یمین ہو گئی ان مالو فلح امور ہیں ان کے آگے اللہ کے نام کو مانے حاجز نہ بناؤ دل مراد ایمان کے وہ امور جن پہ قسم اٹھائی گئی ہے جس طرح قول حضور علیہ السلام کا ابن سامورہ کے لیے کسی چیز پر دیکھے کہ اس کے غیر کو بہتر اس سے فاقل لذی و خیر اس کو جو بہتر ہے اور کفارہ دے اپنی قسم کا پہلے کفارہ دے دیا جائے بعد میں حادث ہوا جائے تو پھر وہ کفارہ نفلی صدقہ بنے گا نا کفارہ کوئی نہیں بنے گا پہلے وہ قسم توڑے گا گناہ گار بنے گا پھر اس گناہ کے ازالے کے لیے کفارہ جو ہے وہ دے گا اور اس صورت میں یہ ان اپنے سلا یعنی مدخول تبرو اور تب تک اس لیے اس سمے کیا بن جائے گا اصل بیان ارزا کے لیے اس کے لچ نہ بناؤ ارزا اور مالے ان چیزوں کے آگے کے دل اور تقوی اور پرہیزگاری کے قریب نہیں جائیں گے لے ایمانکم یہ لام سلا ہو جائے گا ارزا کے لیے کیونکہ ارزا میں پیش آنے والا معنی موجود ہے مستری اس لیے لام اس کے متعلق ہو جائے گا کہ مالے ان محلوف علیہ چیزوں کے لیے نہ بناؤ اس کو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لام جائے تو وہ علت کے لیے ہو جائے کہ اے مانے کم بس وقت تمہاری قسموں کے اللہ کو مالے نہ بناؤ ان کاموں میں دل تقوا اور اصلاح جائے اس میں مالے نہ بناؤ جو ہے تو یہ متعلق کس کے ساتھ ہوگا پھر کے ساتھ یا ارزا کے ساتھ کہ لا تجالو انتبلو اس انتبلو کا تعلق لا تجالو کے ساتھ ہو جائے گا ایک مفعول ارزا بن گیا حاجز اور مالے دوسرا میں انتبلو تب تک یہ ہو جائے گا میں ان کے واسطے سے یہ کر کے نازک ہو گیا تیرا اور تقوی اور اصلاح میں مانے نہ بناؤ اللہ کے نام کو جائز ہے کہ وہ نام تعلیم کے لیے اور متعلق ہو جائے انصاف پھیل کے یا عرا کے ہی نہ بناؤ اللہ کو مانے اس میں تیرا اور تقوی سے اجل ایمان کم بس بب اپنی قسم اٹھانے کے یہ کچھ صورت میں جب ایمان بمانہ مالوف علیہ یہ ہو جائے اور ارزا بمانہ حاجز اور مالے یہ ہو جائے اور اگر معرض للامر جو کسی کے آگے پیش کیا جائے یہ معنی ہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے نام کی قسمیں نہ اٹھاؤ، کیونکہ بار بار قسمیں اٹھاؤ تو خلاف ورزی کرو، تو اللہ تعالیٰ کے نام کی حیبت روک دبدبا جائے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے جو زیادہ قسمیں اٹھانے والا ہے اس کی مذمت باری تعالیٰ نے فرمائی ہے، بلا تو دیکھ اللہ اللہ فرمائیں، تو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا ہے اور عقیر ہے، تو اس کی اطاعت نہ کرو. اب یہ معنی بن جائے گا پھر، اور اوپر کھانے کے یعنی قرضا بنانا، معاوضہ لے لو عمل جو کسی کے آگے پیش کیا جائے، یہ ہو تو پھر مطلب ہوا نہ بناؤ اللہ کو پیش کیا ہوا واسطے اپنی قسموں کے، اگر تازہ لو ہو تو تم اسے ذلیل اور حقیر کر دو گے. قسموں اسی لیے مذمت کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر کے ساتھ اللہ سے کل حضات میں اجتاعت نہ کر، جو ہم تبرو یہ علت ظاہر کی ہو جائے گی کہ میں تمہیں میں تمہیں روکتا ہوں اس سے، کیوں ارادہ تجربے کم تمہاری نیکی، میں روکتا ہوں اس روکنے میں علت تبرو تبرو وہ کیسے بن گئی؟ روک اللہ رہا ہے اور علت تمہارا تقویٰ پرہیزگاری وہ بن جائے. اللہ کا فعلی علت ہونا چاہیے بنا کے لیے، اس لیے فرمایا کہ یہاں ارادہ مقدر مانا جائے گا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں یہ خوشنے وغیرہ اٹھانے اور اللہ کے نام کو پیش کرنا جائے امور کے آگے، اس سے ارادہ تجربے کو تمہاری لیکی تقوی اور اصلاح کے ارادے پر کہ تم یہ کام لوگوں کے درمیان کرتے رہو. تو کیوں منع فرمایا کہ اللہ کے نام کی قسم ایسے مواقع پر مت اٹھاؤ، کیونکہ وہ دلیر بن رہا ہے اللہ پر، اور جو اللہ پر دلیری کرتا ہے اور اس کے نام کی پتروازی کرتا ہے تو پھر وہ بار اور متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، اور لوگوں کے درمیان سلو کرانے میں اس پر اعتماد بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھو. اللہ سلیم، اللہ تمہاری قسموں کو سننے والا ہے، علیم تمہاری دلیات کو جاننے والا ہے. سچ اور ان سب کو یہ علت نہ ایک علت ہے، یعنی میں روکتا ہوں تم کو قسموں سے تمہارے بل کی ارادہ سے، تمہارے قسموں کی ارادہ سے واپس ارادہ کرنے کے، تمہاری نیکی کا اور تقوی کا اور تمہارے لوگوں کے درمیان مسئلہ بننے کا. اٹھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ پر ضرورت کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ضرورت کرنے والا نہ ہی وہ بار ہوگا، بار لیک بنے گا، قابل اعتماد ہوگا لوگوں کے باہمی معاملات میں اصلاح کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تمہاری قسموں کو، جاننے والا ہے نیتوں کو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اللہ معاخذہ نہیں فرماتا تم سے تمہارے لغو قسمیں جو ہیں ان میں، لیکن جو آمدن قسم قسمیں تم اٹھاتے ہو اس میں دل کے قصد ارادے کا دخل ہو اس پر تمہارا معاخذہ فرماتا ہے. اللہ غفور، اللہ رکھنے والا ہے، اسی لیے لغو قسمیں جو ہیں ان پر معاخذہ نہیں، علیم اور بزرگوار ہے، اسی لیے فوری طور پر معاخذہ جائے تو نہیں فرماتا ہے، بلکہ کوئی قسم قصدن اٹھاتا ہے اور خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے توبہ کا موقع دیتا ہے، فوری کارروائی اس کے خلاف نہیں کرتا ہے. قسم تین قسم ہے، آناف کے نزدیک جنہیں لغو عادت کے طور پر واللہ باللہ جس طرح ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی قسم اٹھانا مقصود نہیں ہوتا، زبان میں کلمہ کے طور پر اسے استعمال کر دیا جاتا ہے، یا گمان اس کا یہ ہوتا ہے وہ خدا میں نے یہ دیکھا ہے، اس کا گمان یہی ہوتا ہے دیکھا ہے اس نے، یا یہ کام میں نے کیا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، تو ظن ہے اس کا، اس کے لحاظ سے وہ سچا ہوتا ہے، واقعے کے لحاظ سے وہ جھوٹا ہوتا ہے. یہ بھی یقین الگ بن جائے گی، لیکن یہ ماضی کے لحاظ سے ہو جائے گی، ایک ہے مستقبل کے لحاظ سے کہ میں ایسے کروں گا. اب وہ پکا ارادہ ہے اسی طرح کرنے کا, بعد میں ہو سکتا ہے نہ بھی کر سکے, لیکن اس کا ارادہ صحیح ہے. اس صورت میں یہ یمین ہونا کے ادا بن گئی. اور ماضی کے بارے میں جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے, یہ یمین غموس بن جائے گی. یہ قصبت سلوک و کم کے زمرے میں آ گئی اور اس پر واقعہ پایا جائے گا. دنیا کے لحاظ سے کفارے کے لحاظ سے ہو گیا, آخرت کے لحاظ سے گناہ کے لحاظ سے ہو گیا, عذاب کے لحاظ سے ہو گیا. رحمت فرماتے ہیں لہو سے مراد کیا ہے, لہو کا اور لہو کا معنی کیا ہو گیا, ساکت الذی لا یوکسو نہیں, نظروں سے گری ہوئی چیز جو ناقابل اعتبار ہو, خواہ کلام ہو یا عمل ہو, یہ تو ہو گیا مطلق لہو. کسے کہتے ہیں لہو یمین کیا ہے, مالا اقدا مایو, اس کے اندر قصد ارادہ جیسے وہ نہ پایا جائے. اس طرح زبان سے صادر ہو جائے لفظ قصد ارادے کے بغیر, یا معنی سے جاہل اور بے خبر ہو میں کیا کہہ رہا ہوں, اس طرح کے آنند سے پھانس جائے جو بھی نہ ہو تو میری قسم بن رہی ہے لا اللہ بلا اللہ, اس طرح بات کا گیت کے طور پر کہہ دیا جائے. اسے واقعی رات کے نزدیک یہ یمین لگ ہوگی. اور بلاخر میں وہاں کا سبق لوگ حکم, تو یہاں قصر کے مقابل آ گیا نا لغو کے طریقے, لغو وہ ہے جس میں قصر ارادہ نہ ہو. تو دوسری مناقے گا یا غموس وہ ہوگی جس میں قصر اور ارادے کا دخل ہو. تو دونوں کا دخل ہو, دل میں بھی زبان میں بھی, علم کے بعد زبان سے ادا اسے کیا جا رہا ہو تو اس میں عقوبت بھی اور کفارہ بھی دونوں, یا کسی ایک کے ساتھ معافلہ جائے وہ سارے سے ہو جائے گا. فرما اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے لو یمینوں میں, لو کیا ہے وہ گری ہوئی چیز بار نہیں ہے, کلام ہو گیا قرار, اور لو الیمین کیا ہو گئی اس میں ثابت ہو جائے ساتھ اس کے بلا قصد ارادہ وہ لفظ زبان سے نکل جائے, یا کلام کو ارادے سے کیا ہے لیکن جاہل اور بے خبر ہے اس کے معنی اس سے کہ یہ قسم بن رہی ہے اور مجھے پھر اس کا پاس لحاظ کرنا ضروری ہوگا, اس میں کالر وہ بات باقی اس کے لیے کہتے ہیں. تو یہاں یہ لغوی مین ہوگی کریمہ اس پر کیا ہے, آگے فرما بلا کی واقعی حکم جمع کر سکتے ہیں تمہارے قلوب کمائیں. واقعہ کس پاس کے ذریعے ہے, بے عقوبت بلا کفارہ سن, وہ قسم توڑنے پر کفارہ جو ہے وہ دیا جائے گا, قرآن آزاد کرے یا دس مسکین کا دو وقت کا کھانا یقین ہو جائے. یہ دنیا کے لحاظ سے ہو گیا, یہ آخرت کے لحاظ سے عذاب سزا تو یہ واقعہ بن گیا. دنیا کے لحاظ سے کفارے کی صورت میں, آخرت کے لحاظ سے عذاب کی صورت میں, لغو میں یہ بات نہیں ہے, لیکن قصبے قلوب پایا جائے تو پھر دونوں یا ایک صورت معافلے کی جائے پائی جائے. پھر لیکن معافلہ فرماتا ہے تم سے ساتھ دونوں کے یا ایک کے, قصبہ اس کے جس کا تم نے قصد کیا قسموں سے اور موافقت پائی گئی اس میں ہمارے دلوں کی تمہاری زبانوں کے ساتھ, ان کے نزدیک یہ دو قسمیں بن گئیں, قسم لغو ہو گئی اور دوسری عظیمت جائے تو یہ بن گئی. امام صاحب علیہ رحمت کا مطلب بیان کیا کہ لغو کیا ہے کہ آدمی اپنا گمان کے مطابق سمجھتا ہے کہ چیز ایسے ہے اور وہ قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے. ماضی کے لحاظ سے لغو ہو گئی کہ اپنے گمان کے مطابق سچا ہے, حلوا سے وہ جھوٹا ہے, اس پر کوئی معافیہ نہیں ہوگا. کچھ رکاو ہوئی ہر رضی اللہ عنہ کے لگ ہوئی ہے کہ کسی کھایا جو گناہ کرتے ہیں اپنے بھگوان کا دے خطا کی ہے اس ایمان میں سے, لیکن جان بوجھ کے جھوٹ بولو ماضی کے لحاظ سے یا مستقبل کے لحاظ سے, عہد کرو کہ میں ایسے کروں گا, پھر جان بوجھ کے نہیں کیا, منعقدہ کی خلاف ورزی کی ہے تو اس پر بھی گناہ لازم آئے گا, نہیں پورا کیا جان بوجھ کے تو کفارہ لازم آئے گا, یا ماضی کے لحاظ سے جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے اس پر بھی کفارہ لازم آئے گا. اس صورت میں یعنی لغو منعقدہ اور رموز, لغو اور رموز ماضی کے لحاظ سے بھی منعقدہ مستقبل کے لحاظ سے ہوگی, اور لغو میں دو صورتیں آ گئیں, ایک یہ ہے کہ زبان در کلمہ کے طور پر صادر ہو جائے, دوسرا یہ ہے کہ گمان اس کا یہ ہو کہ واقعہ اس طرح پر ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں, لیکن پھر واقعہ وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے, واقعہ پھر واقعہ جو اس کے خلاف ہے, لیکن جو واقعہ اس کے نام کے لحاظ سے اس کے مطابق سے چل جائے گا. جس مقام پر نہیں واقعہ سماعت ساتھ لگن کے اور علم خود دوباری سے کام لینے والا ہے, جس مقام پر جس میں جد اور سخت ارادہ پایا گیا ہے, سرب و سمجھے توبہ سے انتظار کرتے ہوئے توبہ کا اس سے مہلت دے رہا ہے, توبہ کر رہے بات اشور ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کو قسم کھاتے ہیں, انتظار کرنا ہے چار ماہ تک, انفاؤ اگر رجوع کر لیں فرم اللہ گئی, اللہ اٹھنے والا ہے قسم اٹھانے والے کو, اس کے گناہ کو بخشنے والا ہے. گناہ کیا کیا کہ عورت کو نقصان پہنچایا, خوف ادا کیا, اس کا حق عرصے میں ادا نہیں کیا ہے, تو یہ رجوع کرنا وہ من توبہ سے ہو گیا, اس طرح پر تمہاری تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس کے گناہ کو بخش دے گا. پھر دن جو لون یہ جو قسم اٹھا لی جاتی ہے کہ میں بیوی کے قریب چارواں تک نہیں جاؤں گا, یہ شریف لیلا ہو گیا, اس کی مدت چار ماہ ہے, رب الربا کے اشور چار ماہ کے اندر اندر اگر رجوع کر لیتے ہیں اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی, اگر چار ماہ پورے گزر جاتے ہیں تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. ساتھی مطلب یہ ہے کہ اگر چار ماہ گزر جائے اور خاند بیوی کے ساتھ رجوع نہ کرے تو پھر حاکم کے پاس یہ معاملہ لایا جائے گا, اور حاکم جو ہے تو وہ طلاق دے گا, نہ کہ خود بخود یہ علاج ہے وہ طلاق بن جائے گا. خاص کر ان لوگوں سے جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی عورتوں سے, عورت کی ذات پر تو قسم نہیں اٹھائی جا سکتی ہے, یہ لوگوں میں جو سائے ہیں عورتوں سے تو یہ لوگوں کا صلہ اللہ ہوتا ہے, سفر نہ اللہ ہے نہ اللہ کا مقبول ہے, مطلب کیا ہوا اللہ جہاں میں وہ ہننا میں نسائے, یہ ہو گیا یہ رونا اللہ جہاں میں رونا نسا, ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ معاشرت سے نہیں کریں گے, متعدی کرنا اس کا ساتھ اللہ کے ہوتا ہے, لیکن جب سے ہاں متضمن ہے یہ قسم بود والے معنی کو, یعنی دور رہوں گا بیوی سے, یہ معنی ہو گیا نا, تو یہ الہ بود والے معنی کو متضمن ہے, اس لیے پھر من کے ساتھ اسے متعدی کر دیا گیا ہے. تضمین کیا ہوتی ہے, ایک فعل میں دوسرے فعل کا معنی اعتبار کر لیا جائے, لفظ اس کا ضبط کر دیا جائے, اور سلے اس کے جائیں, جارات وہ ذکر کر دیے جائیں, باؤ دا من روزے سے ہی تو بودھ کا صلہ من آتا ہے, یہاں پھر علاو جو ہے یہ بودھ والے معنی کے مطلب میں رہے, تو اس لیے من ذکر کیا تھا. خدا مؤخر ہو گیا للذین یؤذون، یہ خبر مقدم ہو گیا، یا تو یہ سورت ہے جملہ اسمیہ بن گیا اور ابتدا مؤخر ہو گئی، خبر قدم ہو گئی، یا غرض جو ہے وہ عامل بن جائے اور تربوسی اس کا فائل جو ہے وہ بن جائے، دوسرا قول اس میں یہ ہو گیا، پھر تربوس اور بادشر مبتدا ہے، ما قبل اس کا خبر عرض کی، یا یہ تربوس فائل ہے ظرف کا، اللہ خلاف سبق اللہ سار مشاوت میں دوسرا پہلے گزر چکا، یہ تربوس کسے کہتے ہیں وہ بتلایا انتظار اور سبق کو، تو تربس جو ہے وہ فائل کی طرف مضاف ہونا چاہیے یا مفعول کی طرف، فائل مرد ہیں ازواج خامن اور مفعول عورتیں ہیں، خامنوں کے لیے تربس ہے، ازواج سے بیویوں سے پھر تربس کی اضافت یا خامن کی طرف ہونی چاہیے یا بیوی کی طرف، تو ارباب ایشور کی طرف کیوں کر دی گئی ہے، تو اس کا جواب دیا علل استثناء ہے، یہاں ظرف کو مفعول بے کے قائم مقام مجازن کر دیا گیا ہے، مطلب کیا ہوا، قسم کھانے والے کو حق ہے چار مہینے تک وہ انتظار کرے، قریب نہ جائے پھر مجاز کے ہی نہیں، قسم کھانے والے کو مولی ہے مولا نہیں، پنجابی مولی نہ ہوئی، یہ عربی مولی ہو گئی، سر نہیں مطالبہ کیا جائے گا اس کے، نہ فی رجوع کا نہ طلاق کا، شلی شافی رحم چار ماہ سے اکثر جو ہے اس میں، اور اس کی تائید بھی فین فا او کے ساتھ مترتب اس پر کیا ہے، اگر چار ماہ بعد رجوع کر لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ چار مارک سے زیادہ ہو تو پھر یہ غلط بنے گی، چار مارک سے اندر اندر ہے تو پھر یہ بلا برکت کا مجرم نہیں نہ بن رہا ہے، رجوع کا حق چار مارک کے بعد پھر اکثر ہونی چاہیے، چار مارک سے اب چار مارک پر رجوع جائز ہو جائے گا، چار مارک پورے ہونے پر نکاح ختم ہو جائے تو پھر رجوع تو نہ ہو سکے گا نا، لیکن طلاق رجی ہو تو زبانی کہنا میں طلاق واپس لیتا ہوں یہ کافی ہے، بین ہو جائے گی تو حجاب قبول دوبارہ کرنا پڑے گا، رجوع کر بھی ہو سکتا ہے تو مغلظہ طلاق تو بنے گی کوئی نہیں، لوٹیں گے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بچنے والا آرام کرنے والا ہے، بچنے والا ہے کس کو، مولی قسم اٹھانے والے کو، تو پھر گناہ کیا کیا اس نے، اس مہین سے ہی قسم اٹھائی اللہ کے نام کے ساتھ کرانے سے ہو گیا، تو اللہ کے نام کا پاس نہ کیا یہ گناہ ہو گیا، یا بیوی کو جو ذرا نقصان پہنچایا اس کو خوف زدہ کیا، اس کا حق نہ دیا تو یہ گناہ ہو گیا، تو اللہ اس کو بخشنے والا ہے، پھر یعنی گناہ قسم خالص ہونے کا، جبکہ کفارہ دے دے یہ نہیں کہ بغیر کفارے کے معافی ہو جائے گی، کفارہ دینا ضروری ہوگا، یا گناہ بخشنے والا ہے مولی کے لیے کیا واتوقع، جس کا قصد کیا ہے ایلا کے ذریعے یہ عورت کو نقصان پہنچانے کا، بس وقت حیا کے جو کہ مان توبہ کے ہے، بین عظم الطلاق اگر وہ طلاق کا ارادہ کریں اسی لیے رجوع نہ کریں اور ایلا پر برقرار رہیں کہ اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے، یعنی طلاق کو سننے والا ہر ہر روایت کو جاننے والا ہے، امام صاحب علیہ رحمت کا مطلب کیا ہے کہ علاج ہے وہ چار ماہ کے لیے ہے، اگر اس سے کم عرصے میں چار ماہ پورے ہونے سے پہلے وہ رجوع کر لیتا ہے، وتی کر لے یا زبانی کہہ دے کہ میں واپس اسے لیتا ہوں اپنے کلمہ کو، یا اسے بیوی بنا کے رکھنا چاہتا ہوں تو ہے صحیح ہو جائے گا، اور وتی نے قسم کا خلاف کیا تو کفارہ اس پہ لازم آ جائے گا، اللہ بانت کے تل کا تن غلہ نہیں بنے گی بلکہ طلاق پہنے والی صورت ہے وہ بن جائے گی. شوافی کا نظریہ یہ ہے. تو چار ماہ پورے گزرنے کے بعد دو میں سے ایک عمل کا مطالبہ کیا جائے گا, یا طلاق دے دے یا رجوع کر لے بیوی بنا کے رکھے. اگر وہ دونوں سے انکار کرتا ہے تو پھر طلاق کا رہے حاکم اس صورت میں حاکم جائے تو اس بات قاتل ہوگا اس عورت کو طلاق دے دے. اگر وہ طلاق کا ارادہ کرے یا پکا ارادہ کرے طلاق کے پیسے اللہ تعالیٰ سننے والا اس کی طلاق کو آنے والا اس گھر کو اور میں وہ نہیں طرح کر سکتا رہی لاکھ چار مہینے سے کم ملے گی چار مہینے ہے یا اس سے کم پیاز میں حکم اس کا کیا ہے علاج کرنے والا گھریلو کرنے میں وسیع کے ذریعے اگر قادر ہے تو ارادے کے ذریعے اگر قادر ہے تو صحیح ہو گیا پیر لازم ہے وسیع کو کہ کفارہ سے کرنا قائم ہو جائے گی. چار ماہ پورے ہونے پر ایک طلاق کے ذریعے اور نزدیک ہمارے مطالبہ کیا جائے گا مدت کے بعد دو عمروں کے ساتھ دو میں سے ایک کا کہ یا رجوع کرے یا طلاق دے دے. اگر انکار کرے تو طلاق دے دے گا اس کا.